में खाने में लग गए और फिर जो किताबें लेनी थी कॉलेज स्ट्रीट में वहाँ देर हो गई। अच्छा, तो बताइए। हाँ, हमने सोच रहे थे ये है हमारा ऐसा। आज की फार्मा का मीटिंग में गया था? नहीं, मैं फोर्टनाइट की है ये आम लोगों के अंदर 2 रुपया करके पर कोई एडवर्टाइजमेंट जो रजिस्टर्ड है रजिस्ट्रेशन है इसका आपका नाम क्या है? श्रमिक श्रमिक सरकार भाई जितेंद्र नंदी कौन है? जितेंद्र नंदी जो पब्लिशर है। अच्छा, तो आप संपादक हैं? हाँ हाँ। और हम साइकिल समाज के जो काम करते हैं तो ये अखबार हम बहुत ये हेल्प करते हैं नेटवर्क जैसा काम करते हैं। ये जो हिंदी पढ़ लेते हैं? हाँ, हिंदी पढ़ लेते हैं। आप यहीं के रहना है? हाँ। तो बताइए कल हम लोगों ने मैंने तो मिस किया यार, और एक एंगेजमेंट मेरा था तो मैंने कोशिश की लेकिन नहीं आ पाया। ऐसे क्या काम करते हैं नहीं तो ये तो अर्जन के लिए हाँ, वो हम जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट थे, रिसर्च प्रोजेक्ट का असिस्टेंट। जादवपुर यूनिवर्सिटी से हाँ कुछ लोग हमारे के यहाँ आए थे जो डोमेस्टिक वर्कर पे स्टडी कर रहे थे। अच्छा अच्छा, शायद वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट। हाँ, वुमेन स्टडीज। तो मेरे के यहाँ दिल्ली में आए थे तो मैंने उनको काफ़ी मदद किया। शिफाली में तो हाँ सही कुछ होगा, आप मैं देख के मेल बताऊँगा या आप वहाँ जाकर पता करना। अच्छा, कि कौन गए थे मेरे पास, तो बीच बीच में आते रहते हैं, इसको रख लूँ। हाँ, तो अब आपका जो साइकिल समाज है इसकी एक्टिविटी क्या करते हैं? हम पहले जब शुरू किया था मैं साइकिल चलाता हूँ, मैं घर से यूनिवर्सिटी जाता हूँ साइकिल से, सारी काम साइकिल से। ये पत्रिका लोकलिटी में डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये साइकिल से ही होता है। कितना कॉपी छपता है? हम अभी 750 छपते हैं, 750। और हमारा सब्सक्राइबर है, पेड ऐप सब्सक्राइबर है 500 के ज़्यादा, और बाकी जो है वो कुछ लोग बल्क में लेते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पाँच बरस हमारे यहाँ पे जो एक मूवमेंट हुआ था ना नंदीग्राम का जो मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। उसके बाद ही हमने उस टाइम हम एक छोटा लिटिल मैगजीन ग्रुप था, तो मालूम होगा वेस्ट बंगाल में लिटिल मैगजीन मूवमेंट छोटा छोटा पत्रिका हमारा भी पहले रघुदा में हम सब लिटिल मैगजीन से ही हम जुड़े हुए हैं। मंथन नंबर थे वो जो जितेन नंदी है, मंथन का एडिटर है मेरा जी, पैशन पे मेरा भटकन जी। तो और नंदीग्राम मूवमेंट के बाद हमने सोचा कि एक न्यूज़ पेपर बनाना चाहिए जो प्रस्तुत कुकू का मूवमेंट का जो ठीक ठाक जैसे हम इंटरवेन कर सकें, ये न्यूज़ पेपर के लिए हम इंटरवेन कर सकें, इसलिए हमने क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत मैं बहुत करप्ट हो गया है। 2400 सब आपने ही मिले, आपने ही मिले। अरे तो हम ये बोला आप, आपको पीछे वाला मिलेगा ये बोला। हाँ तो इसको इसको भर दो ना। नहीं नहीं पीछे वाला हमको क्यों देगा? पीछे वाला जो है इस पर तो वो नहीं है ना, आपकी कंपनी का नाम नहीं। ये भी दे दो और ये भी दे दो, इसे भर के दे दो ना हमको पैसा सब लगा करके। ठीक है तो आज मैं आप सब जो बातें करना चाहता हूँ कि आप जो वो मानुषी संगठन वाला जो केस दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ था वो आप उसमें थे ना? नहीं, ऐसा है कि हम लोग कई जगहों पे इकट्ठे काम करते थे। अच्छा। और कई जगह पे अलग करते हैं, क्योंकि ये आइडिया का डिफरेंस है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा होगा कि मधु किश्वर बीजेपी के साथ है। हाँ। तो उस पर मैं बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा। दूसरा कि वो उसका पोजीशन जो रिक्शे को लेकर के है उसके हम खिलाफ हैं, क्योंकि वो ग्लोबलाइजेशन के पक्ष में है और हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, तो इसलिए वो केस हमारे ही साथी प्रशांत भूषण ने लड़ा था। और हमारे उस कमेटी में बहुत सारे दोस्त थे जो मानसी का पिटीशन बना था उसमें। अच्छा। क्योंकि वो जो पिटीशन जो बना था ना तो उसमें IIT के गीतम तिवारी, दिनेश महान, इस तरह के लोग थे और प्रशांत ने उसको प्लीड किया। हाँ। तो लेकिन वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। हाँ। है ना, और उसको लेकर के कोई भी उपयोग कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट अगर होता है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, अगर हमारे केस में फिट होता है। हाँ। तो वो ठीक है, लेकिन हम उससे बहुत जानते हैं, वो भी हमको मनोरा की डॉक्यूमेंटेशन कर दिलो ये कम तैयारी कर दिया इन्हें। ना ना ये केस टा जेटा হইছে না রিক্সা চালকের উপর একটা 1 লাখ এক ক্যাপ था जो लाइसेंस। हां वो कैप है, कैप था पहले 99,000 का, जिसको कि हम लोग कैंपेन करते थे और उसको लेकर के फिर काफी झगड़ा हुआ, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई और फिर बाकी लोगों ने मदद किया और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जो जज था वो जज भी हमारा पुराना दोस्त रहा है। अच्छा। हाई कोर्ट का। अच्छा। वो पहले ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट था। अच्छा। तो उसी के बेंच के सामने गया था तो उसने वो सब ऑफ रिकॉर्ड है। और फिर लेकिन चूँकि वो इशू इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब गया केस, जो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके अगेंस्ट में, हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वो उसको फैसले को जारी रखा। जारी रखा। तो वो एक केस है और उस पर लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा ज़्यादा। कमेटी बनी थी, कमेटी मॉनिटरिंग कर रही थी और कमेटी का काम था एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बना के देने के लिए, लेकिन देने के बाद कॉरपोरेशन जो है तीन हिस्सों में बट गया। दिल्ली में जो एक कॉरपोरेशन था अब तीन हो गया, अब तीनों में कोई तालमेल नहीं है। और उसके बाद फिर खुद BJP के करीब थी ही, लेकिन ओपनली आ गई, तब उस इशू को थोड़ा ठंडा है। लेकिन उसका एक इफेक्ट है कि अब कैप नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई चालान नहीं होता और रिक्शे खुद चला। तो ये जो रिक्शा दिल्ली में जो मूवमेंट है मोटराइज ट्रांसपोर्ट इसके बारे में आप पूछ कर रही हैं। आप जैसे कि ऐसा है कि रिक्शा के मूवमेंट क्या है ना, लगभग 15-20 सालों से हम उससे जुड़े, लेकिन कम्युनिटी के लेवल पे वो बहुत पहले से चल रहा था और इसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है कि आज़ादी के दौरान और उसके बाद सिर्फ 500 रिक्शे चलते थे शहर में, और उसमें दिल्ली में 12 म्यूनिसिपल काउंसिल हुआ करता था और वो अलग अलग इलाकों में चलता था, लेकिन उस समय उसके लिए स्टैंड था, रिक्शे का स्टैंड था और रिक्शे के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, मतलब ड्रेस था, घंटी था, लाइट था, वो सब चीज़ें परफेक्ट था। फिर आगे चल कर के ये सब जो कॉरपोरेशन है वो इकट्ठे हो गया सरकार में, लेकिन इकट्ठे होने के बाद भी वो तीन बन गया, एक दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और एक नई दिल्ली का जो काउंसिल है जो एमपी एमएलए वगैरह रहते हैं, और तीसरा दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड मिलिट्री वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है। इसको लेकर के जो मालिक हैं उन्होंने बहुत कई बार केस किया, तो फिर कुछ हज़ार बढ़े, 12,000 हुआ, तो पहले का क्या कैप था, 500 का कैप था क्या? हाँ कैप था, फिर अब कैप था, फिर उसमें एक और था कि दिल्ली के रिक्शे सहादरा नहीं जा सकते थे क्योंकि सहादरा में अलग काउंसिल था और यहाँ अलग था काउंसिल, तो उसको समाप्ति के लिए जवाहरलाल नेहरू ने इंटरवीन किया और जवाहरलाल नेहरू ने परमिशन दिया कि रिक्शे दोनों जगह जा सकते। फिर उस समय रिक्शे जो है संख्या कम थी, चलाने वाले ज़्यादा थे, तो शिफ्ट में चलते थे, तो उसको लेकर के फिर बाद में बड़े आंदोलन हुए और उस आंदोलन की वजह से रिक्शे की संख्या बढ़ी 20,000 to 40,000, ऐसे करते करते 99,000 हो गया सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। और बहुत केस की हिस्ट्री है, वो सब मेरे पास फाइल वगैरह है। और एक केस जो है रिक्शा मालिकों ने लगा, तो वहाँ पर रिक्शा किराए पे नहीं चलता, किराए पे चलता रिक्शे, किराए पे चलता, लेकिन रिक्शे के जो बायलॉज पूरे देश में उसमें ये कहा गया है कि एक जो रिक्शा मालिक है, एक व्यक्ति एक से ज़्यादा रिक्शा नहीं रखता, ये यहाँ भी है और कहीं भी बायलॉज म्यूनिसपैलिटी का एक ही है, उसमें 5 रिक्शे रख सकते हैं, वो विकलांग विधवा जो होता है वो 5 रिक्शे रख सकते हैं, बाकी एक से ज़्यादा नहीं सकते, क्योंकि डिमांड जो है वो किराए का, किराए का रिक्शा का डिमांड है, और मालिक जो है एक से ज़्यादा रिक्शा रख नहीं सकता, और जो रिक्शा चलाने वाले आते हैं वो पार्ट टाइम आते हैं 3 महीने 2 महीने, तो वो रिक्शा लेना नहीं चाहते, और लेकिन रिक्शे की ज़रूरत होती है, तो उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए और कॉरपोरेशन से मिल करके मालिकों ने अलग अलग संख्या में रिक्शे रखे हुए हैं, और चूँकि वो कानूनी तौर से गैर कानूनी है इसलिए वहाँ पे फिर घूस लेन देन का खेल होता है। तो एक केस घूस का जो लेन देन का जो मामला है उसको लेकर के मानसी कोर्ट में गया था, और उसने कहा कि चूँकि इसमें घूस चलता है तो रिक्शे को फ्री कर दिया जाए, ठीक है, लाइसेंस फ्री कर दिया जाए। हम लोग का मानना था कि रिक्शे की जो पॉलिसी है ये टैक्सी और ऑटो की तरह होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम किस्म के मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये इंजन से नहीं चलता है, आदमी चलाता है, जैसे टैक्सी जो है किराए पे भी चलता है। आप लोग खाना खाएंगे क्योंकि यहाँ खाना ख़त्म हो जाएगा, तो मैं ले लेता हूँ, ले लेता हूँ। এটা খোলা ছিল না, এটা বন্ধ চাপা ছিল, যায় না কিনতে, এটা এখান থেকে উঠবে, সামনেও রাখতে পারো, হ্যাঁ সামনেও রাখতে পারো, না আমরা এটা আসলে সামনে রাখতে অনেক সময় না এই অফ দ্য রেকর্ড একটা কথা বলুন, এই বন্ধু জাজ, জাজকেও কীভাবে ম্যানিপুলেট করা যায়, করা উচিত তাই? আমাদের লোকজন যদি থাকে আমরা চাইব না, আমাদের ফেভারে যাবে, তাই তো বটেই, ধোকাটা আটিয়ে যাবে। আর কাজ কি যে এতদিন মানবাধিকারে থাকলো মুভমেন্ট ঠিক হয়ে গেছে, করতে পারো না একটু ওখানে গিয়ে দু চারটা রায় টায় দিয়ে ঠিকঠাক করো, এটা ভালো হয়েছিল তো, লাইসেন্সটা উঠে গেছে, নাম্বার প্লেট উঠে গেছে, রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারগুলো উঠে গেছে, এটা আমাদের এখানে লাগু করা যেত, তাই তো? সাইকেল রিক্সায়, হ্যাঁ হাই সুপ্রিম কোর্টের রায় যখন, তো সুপ্রিম কোর্টের রায় বলছি, কলকাতার পচা মালগুলোর সাথে বেশি মেলামেশা করলে শেষ হয়ে যাবে না, দেখাল্টা সব বুঝাবে, উল্টোটা লাইন টাইন নেবে, বন্ধ হয়ে যাত হ্যাঁ হ্যাঁ কুছ জিতে নিয়ে আসামে খানা আপনার কি ওপর ব্যাপার কেসে রেন্ট হয় নেই অভি তো মানে আয়া হ্যাঁ মেয়ে কিরায় কাজ তো হমার কহনা থাক পলিসি মে এসা হা যে ডিমান্ড হ্যাঁ সপ্লাই কো মানা কর जब डिमांड सप्लाई को पूरा करेगा तो घुस अपने आप नहीं होगा भाई, जैसे मेरे को टैक्सी लेना है तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन टैक्सी किराए में चलाना है तो चला सकता हूँ, तो एक आदमी जो है वो तो टैक्सी किराए में भी चला सकता है और अपना भी ले सकता है, तो चूँकि सेम एक कंडीशन है रिक्शे का, उसमें आप प्रायोरिटी तय कर सकते हो कि रिक्शे का जो रजिस्ट्रेशन है नॉट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है उसमें सबसे प्रायोरिटी पहले देना चाहिए उनको जो खुद चलाते हैं, सेकंड प्रायोरिटी जो है जो हमारे यहाँ सोशल रिजर्वेशन है वैसे लोग लेना चाहते हैं तो उनको दीजिए, और थर्ड प्रायोरिटी दीजिए ऐसे लोगों को कि जो चलाते नहीं लेकिन किराए पर देते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी बड़ा रिसर्च किया था, दिल्ली का जो पूरा इलाका है ना NCR नेशनल, तो उसके 24 शहरों में हमने स्टडी किया था, और उस स्टडी के आधार पे हमने रिकमेंडेशन दिया था, और फिर उन 24 शहरों में रिसर्च के बाद हमने कंपेन किया था रिक्शा चालकों, रिक्शा के अधिकार के लिए, सिर्फ चालकों का नहीं, क्योंकि हमारा लॉजिक था कि रिक्शा अगर नहीं बचेगा तो न चालक बचेगा, न मिस्त्री बचेगा और न मालिक बचेगा, रिक्शा बच जाएगा तो आपस का झगड़ा हम सुलटा देंगे, तो रिक्शा के अधिकार के लिए हमने 3 साल कंपेन किया, 2000 अलग अलग जाकर मीटिंग करते थे, रैलियाँ निकालते थे, मेमोरेंडम देते थे, अखबारों को बुलाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वही 24 सालों में जहाँ खुद ही किया था हमने, फिर 3 साल 2002 से 2006 तक, और जो स्टडी किया था उसके आधार पे हमने पर्चे बनाए, बुकलेट निकाले, किताबें लिखी, प्लानिंग कमीशन में दिया, सरकार को दिया, बड़े बड़े इवेंट किया जिसमें जैसे बीपी सिंह आए, MP लोग आए, IIT के लोग आए, तो सबको सेंसिटाइज किया कि रिक्शा जो पहचान हमारे शहर में या देश में है वो गरीबों के लिए, क्योंकि गरीब चलाता है, लेकिन रिक्शा को गरीब, रिक्शा से गरीब को हटा दो आप और उसको आप वो दे दो जगह दो, पासपोर्ट है ना, तो फिर वो गरीब का वहाँ नहीं बनेगा। कितना हो गया? 24। तो उसको आप सड़क से हटाने के बजाय उसको आप स्थान दो, क्योंकि ये हमारे जो शहरी जो वातावरण है उसकी ओर रक्षा करता है, और जो पर्यावरण की रक्षा करता है, पेट्रोलियम बताता है, लोगों के काम देता है, ठीक है, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है, हो गया, ठीक है। तो इस पर हमने काफ़ी, मेरे के यहाँ बहुत डॉक्यूमेंट्स, बहुत हमने पूरे देश और दुनिया से डॉक्यूमेंट जमा किया कि कहाँ कहाँ साइकिलें जो है, रिक्शे जो है जा रहा है। यूरोप के बहुत सारे शहरों में रिक्शे गए, रिक्शे चलने शुरू हुए, ऑक्सफोर्ड में रिक्शा नेटवर्क बना, ऐसे बहुत सारे हैं, स्वीडन में है, जर्मनी में है, ये सब हमने डॉक्यूमेंटेशन किया, इस पर एग्जीबिशन बनाया, बड़े बड़े डाटा इकट्ठा, इसको अलग अलग समारोहों में, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम होता था, एशियन सोशल फोरम होता था, इंडस्ट्री सब में हम जाकर स्टॉल लगाते थे। तो इससे क्या हुआ, रिक्शे की जो एक नेगेटिव छवि था उस पर बहस शुरू हुआ, और लोग उसके पक्ष में और विपक्ष में खड़े होने लगे। ये तो दे दिया आपने, लेकिन इसमें आपकी कंपनी का नाम नहीं है, ये तो टाइप होता है कंप्यूटर पे, कंपनी का नाम तो इस पर कार्ड नोटिस से लिखा है। ये कैसी कंपनी आपकी है जिसकी कंपनी का नाम ही नहीं है? आप यहाँ दस्तखत करो, यहाँ पे, यहाँ पे दस्तखत करो, हाँ, और अपना फ़ोन नंबर दो और एड्रेस लिखो कंपनी का, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पे लिखो दस्तखत, नहीं तो बिल को तो वैलिडिटी नहीं है। हाँ, अपना नाम लिखो, फोन नंबर दो, और कंपनी का एड्रेस। एजेंसी बोर्ड कलकत्ता, एन होल एल एल के ओ डबल टी ए, ठीक है। अपना मालिक को बोलो कि रिसीव ठीक से बनाए, ऐसा नहीं चल पाया था, ठीक है। तो इसको हम पॉलिटिकल एमपी एमएलए इनके बीच ले गए, तो इससे एक ये हुआ कि 2006 में अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाई सरकार ने, और उसमें पहली बार रिक्शे के बारे में और साइकिल के बारे में एक पैराग्राफ का जिक्र, वो सब हम लोगों के और हमारे जैसे बाकियों को दबाव में आया। फिर हमें लगा कि ये जो रिक्शे का काम है ये समाज में सबसे जो नीचे के पायदान पे है उनका काम, लेकिन इनके समर्थन में अगर समाज नहीं आता है तो फिर ये लड़ाइयाँ अपनी आप ये अपने आप नहीं लड़ सकता, क्योंकि जो खाने और कमाने में समय देता है उसको नारे लगाने का समय नहीं मिलता। तो ऐसे जो ट्रांसपोर्ट के डिज़ाइन खड़ा करते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के स्टडी करते हैं, तो IIT से मेरा काफ़ी अच्छा गहरा साथ ताल्लुक है। वहाँ जितने 15 सालों के दौरान जितने लड़के निकले हैं वो अब रिश्ते के पक्ष में खड़ा होते हैं। तो पैसे जितने भी नए नौजवान पढ़ाई करते हैं उनके MPhil कराना, PhD कराना, नहीं इसका तो उसको यूज़ नहीं लग रहा है, जाने का नहीं कर लग रही तो है IIT लोग को जो कैंपस में जाएगा आएगा तो उसमें इसका लगता है इसलिए। हाँ क्या है कि एक नया डिजाइन का रिश्ता बना, उसमें हमने शिरकत की और वो IIT के लड़कों ने बनाया। फिर जो है दिल्ली IIT में 20 रिक्शे चलते हैं वही डिजाइन का और वो IIT चलवाते हैं। अच्छा। और उसका भाड़ा फिक्स है और उसका रूट भी फिक्स है। अच्छा। दिल्ली IIT इसे चलता है। अच्छा। और ये सब इन सब अभियानों के अलग अलग पार्टों में हुआ है। हमने इसको लेकर के फिल्म भी बनाई, वो फिल्म में जो है काफ़ी पॉपुलर हुआ। आप तो दिखाया तो हाँ आप आर्टिकल लिखेंगे क्या करेंगे? हाँ एक आर्टिकल लिखेंगे कि वहाँ जो मूवमेंट है रिक्शा के पक्ष में जो मूवमेंट है उसके बारे में एक आर्टिकल हम हमारे अखबार में लिखेंगे क्योंकि यहाँ का लोग जान सके कि। तो मैं आपको भेज देता हूँ लिखा हुआ मेरे पास है। हाँ हाँ ईमेल आईडी है वहाँ पर, क्योंकि बात टुकड़े टुकड़े में करेंगे तो आपको पूरा बात नहीं आएगा। अभी हमने हमारी किताब जो स्टडी किया था उसकी एक तो समरी किताब निकाले थे, रिक्शा एक महागाथा वो छोटा था उसका, फिर अंग्रेजी में अनुवाद हुआ सागा ऑफ रिक्शा। अब उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो भेज देना। हाँ जरूर भेज देना। तो वो छप रही है लेकिन मैं उसका इंट्रोडक्शन लिखा हूँ कि हमने कब शुरू किया क्या क्या हुआ है पूरा उसका आपको 3 पेज में आपको पुराव मिलेगा, उसके आधार पे आप आप दे सकते हैं। और मैं अभी यहाँ पे जो रिक्शा चालक है वो तो रिक्शा चालक का यूनियन बोल के कि एक मालिक के अंडर में 25 रिक्शा है और उसका एक यूनियन है, वो मालिक ही उनका जो निकल रहते हैं। लेकिन रिक्शा चालक के ऊपर यहाँ भी तो पुलिस बहुत सारे केस देता है, वो पैसे लेते हैं। हाँ तो हम साइकिल के लिए हम जब मूव करते हैं तब वो जो रिक्शा चालक लोग हैं वो भी हमारे साथ मुलाकात होने से वो बोलते हैं कि आप हमारे बारे में भी कुछ बोलो। हाँ हम तो हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, हम जो साइकिल रैली करते हैं तो उन्होंने कहते हैं कि हम भी भाग लेंगे। लेकिन तो हम सोचते हैं कि वही कि रिक्शा चालक को लेके भी हम एक सम एक्टिविटी मूवमेंट एक नारा जुड़ना है। ये आप रिक्शा मालिकों से मिलिए, चालकों से तो मिलिए ही मिलिए, क्योंकि मेन जो अपने को खड़ा होना है चालकों के साथ खड़ा हो क्योंकि सबसे पायदान पे। लेकिन वो आपके साथ नहीं आएंगे ज़्यादा क्योंकि उनको कमाने में लगा रहता है। आप मालिकों को अपने साथ लाइए और उनको कहिए कि तुम्हारा रिक्शा अगर नहीं बचेगा तो तुम्हारा बिजनेस तो गया है। तो तुम इन चालकों को जब कभी भी हम आंदोलन वगैरह करें तो चालकों को तुम कहो कि जाओ रिक्शे लेकर के और जिस दिन जाए उस दिन का तुम दिहाड़ी मत करो। अच्छा। क्योंकि कोई दिहाड़ी मार के नहीं आएगा लेकिन मालिक कह देगा दिहाड़ी जा दिलो वो आ जाएगा। ठीक है। तो ये प्रयोग मैंने दिल्ली में किया। अच्छा। है ना। और मालिकों को भी मैंने लाया अपने यूनियन में। उससे क्या हुआ एक नया किस्म का, क्योंकि देखिए जब ट्रक के ओनर के एसोसिएशन होते हैं और जब वो हड़ताल करता है तो भी हम समर्थन में जाते हैं। टैक्सी के ओनर के संगठन होते हैं तो भी हम साथ जाते हैं। तो एक रिक्शा मालिक अगर 30 रिक्शा रख लिया तो इस महंगाई में कितना प्रॉपर्टी उसके पास, 10 लाख 20 लाख 20 लाख क्या होता है? और उसका लाइफ तो कुछ नहीं होता, 2-3 साल में ख़त्म हो जाता है। तो ये जो एटीट्यूड है ना उसको चेंज करना पड़ेगा कि रिक्शा अच्छा। दूसरा कहते हैं वो कि रिक्शा चालक मालिक जो है वो उसका शोषण करते हैं। अरे भाई अगर हमारे घर में आज की तारीख में अगर मैं काम वाली बाइक को रखा हूँ और उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करें चले जाएगी, वो मेरे कहाँ को रहेगी? ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग कैद करके रखते हैं, बाकी नहीं रख सकते क्योंकि इतना रिफ्लेक्शन है, डेमोक्रेटिक क्यों नहीं रह सकते? तो रिक्शा मालिकों का कहना है कि अगर हम रिक्शा चालक के साथ गलत व्यवहार करेंगे तो मैं क्या क्यों आएंगे जाएंगे पड़ोस में, तो मेरा रिक्शा पड़ा रह जाएगा, कुछ चलाएगा नहीं। तो ये डायनेमिक्स है उसको समझना चाहिए और उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हम सेटल करेंगे जब रिक्शा में थोड़ा अस्थायित्व आ जाए। पहले करेंगे, अभी जितने भी लेफ्ट के आंदोलन हुए थे पहले वो रिक्शा चालकों का रिक्शा मालिक के खिलाफ होता, जैसे मजदूर किसान के लिए न्यूनतम मजदूरी मांगता था और जो किसान है वो खुद बैठाएगा, मालिक तो कोई और है। तो किसान और मजदूर आपस में लड़ते थे क्योंकि मजदूरी देने की हैसियत नहीं थी और मालिक जो है ज़मीन का वो अलग हो जाता था, उसकी ज़मीनें बटी रह गई बच गई, तो मजदूरी मिलना ही चाहिए लेकिन वो मजदूरी कौन देगा? लैंड रिफॉर्म अगर नहीं हुआ है सब जिम्मेदार बचे हुए हैं, ये इस पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा, है ना, कि जो बड़े सरकार के खिलाफ बड़ा गोलबंद करने के लिए आपको मालिक चालक मिस्त्री यूजर पर्यावरण सबको इकट्ठे रहिए, है ना, क्योंकि भाई जैसे अब कोई दुश्मन देश के बाहर का दुश्मन अटैक करे तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, उसमें रिक्शा अगर नहीं बचेगा तो कोई नहीं बचेगा। ठीक है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया क्योंकि हमारा मानना था कि हमारी जो ताकत है वो ताकत से आंदोलन नहीं हो सकता, आंदोलन तो रिक्शा जो क्षेत्र में लगे हुए वही करेंगे, तो हम उन्हीं को बढ़ाते थे। और जैसे मान लीजिए कि जुलूस कहाँ निकालनी है, कैसे निकालनी है, किनसे मिलना है, कैसे बात करनी है, मनोरंजन क्या देना है, किस पोलिटिकल लोगों को बुलाना है, क्योंकि हमारा एक रजिस्टर्ड संस्था का एक लिमिटेशन होता है। हाँ ठीक है, तो हमने उन्हीं को आगे किया और हम हमेशा कहते थे कि इसका बदलाव आप करो, हम आपको जो नहीं समझ में आता वो बता सकते हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि रिश्ते का दुनिया में क्या हालत है, तो एक एक करना जरूरी है। ठीक है, वो हम करते थे और इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया या हम हार गए, क्योंकि हम हारने और जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। ठीक है, हम लोगों को उसके पक्ष में खड़ा होने की लड़ रहे थे। तो जितने लोग जो पहले रिक्शा पर नहीं चढ़ते थे कि अमानवीय है, रिक्शा को देखना नहीं चाहते थे, वो सब संभव होकर के रिक्शे के साथ खड़े हो, तो यह जो बात है कि गरीबों के जो इंस्ट्रूमेंट है वो सब अमीर लोग ले जा रहे हैं और अमीर पहले उसे कहते हैं तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब है काट छोड़ देने, फिर वो ले लेगा, फिर उसको धो पोछ के लाएगा, कहेगा देखो एनआरटी हम लाए। ठीक है, जैसे कुम्हार का घड़ा जो है वो टाटा बनाएगा और पहले जब तक आपके पास था तो शोरूम में बिकेगा इंडियन हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम में, और जब तक वो फुटपाथ में बिकेगा तो ख़राब है। तो उसको बताना कि तुम इस देश का सबसे महान काम कर रहे हो और धरती को बचा रहे हो, इसलिए कभी शर्माओ नहीं, जोर से हिम्मत से कहो कि हम देश को चला रहे हैं। तो हम लोग का एजेंडा एक कि शर्माने का नहीं, ठीक है। तो कल मैंने जब वहाँ उठाया तो एक सज्जन थे, वो बिल्कुल नाराज हो गए, उसने कहा हम कॉन्ट्रडिक्ट किया बात में, हाँ ठीक है। वो बोले कि आप गरीबी को जो है प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मैंने कहा मुझे क्या है, मैंने बोला नहीं वहाँ पे, मैंने कहा ठीक है, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकार रही है, इसको कोई भुला नहीं सकता, और 3000 भी हाथ रिक्शा नहीं है यहाँ, 3000 भी नहीं है। तो अगर उसको ठीक से रिहेबिलिटेट करते हमें अपनों अच्छे खाने भी कौन बोलते हो जाता, लेकिन वो बैन लगाते थे रिहेबिलिटेट नहीं करते, इसी का वजह एक रिक्शा आज ही चलता। तो मेरे को लगा कि इनके क्या बिनती बेकूफियों पर क्या बात है, ठीक है। कई चीज़ें एक लेवल के बाद नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे मान लीजिए कि हाथ रिक्शा है उसको अब होली सो ही जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको एक पैकेज देना पड़ेगा भाई। आप जब पूंजीपतियों को पैकेज देते हो तो कहते हैं इनको क्यों नहीं पैकेज देते हो, ठीक है। गिने हुए 3000, ठीक है, उंगली पे गिने हुए, अगर 3000 दुकान बना कर देते हैं पूरी इतिहास में नाम हो जाएगा, ठीक है। क्या होता 3000 लोगों को 3000 दुकान देने में कितना पैसा लगता है सरकार को, तो बिल नहीं है उनके पास और गरीबों को काम नहीं करने का। तो ऐसा सवाल है, मैं आपको भेजूंगा आर्टिकल वगैरह, उस पर उसके लिए जो एंगल है और वो फिल्म जो है उसकी लिंक अगर वो यूट्यूब पे है, लिंक भेज दो। पैदल सोल्जर ऑफ इंडिया, पैदल सोल्जर्स ऑफ इंडिया, स्पेलिंग ठीक है, पैडल मैंने पी ए आई पैडल पैडल पी ए डी ए एल पैडल मैंने पैडल पाया पैडल। तो उसमें ये पूरी कहानी है, 28 मिनट में ये पूरी कहानी है कि इसके स्थिति क्या है, दुनिया में क्या हालत है, उसके तकनीक का क्या सवाल है। वही क्या देखा था बोल सिनेमाटा देखा 28 मिनट का है ना, छोटा है, हाँ नहीं नहीं है। इसको हमने प्रोफेशनली बनवाया, अच्छा डॉक्यूमेंट्री फिल्म कल जो देखी, हाँ वो पूरा नहीं देखा, खराब हो गया था। डॉक्यूमेंट्री फिल्म कभी भी 28 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हाँ। नहीं तो लोग ऊपर चले आते हैं 20 मिनट के ज़्यादा है, मैंने 30 मिनट जो है ना उसका जान लगता है, ठीक है। लेकिन चूँकि बहुत इंटरेस्टिंग बना है ना, तो लोग बहुत मन से देखते हैं, और इस फिल्म को हम गैराज में जाकर दिखाते थे रात को, हम रात को अभियान करते थे, उनके जाकर गैराज में बैठते थे, चार लोग को दिखा रहे हैं, पांच लोग को दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कर करते हैं, उनमें उनकी ताकत आई है ना। तो और इसमें अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल को हम लेके जाते थे, ठीक है। तो आपको मटेरियल में दूंगा बहुत, ठीक है। वो फिल्म को आप दिखाइए बांग्लादेश में, हाँ बांग्लादेश में भी तो रिक्शा के लिए मूवमेंट है, हमने वहाँ से नहीं है अभी बांग्लादेश में, मैं गया था, मैं 3-4 बार गया, हाँ मैं बहुत कलेक्ट करता हूँ। तो अभी मैं इसी में देर हो गया, हम गए थे कि कलकत्ता के ऊपर किताब चाहिए, अच्छा क्योंकि हर शहर में उस शहर की किताब मिलती है, बाकी जगह नहीं मिलता, दिल्ली में नहीं मिलता, दिल्ली में दिल्ली पे मिलता है। तो मैं वो चला गया था उस दुकान में, तो मैंने कलकत्ता पे बहुत सारी किताबें आई, तो मैंने पूछा कि ट्राम पे है क्या, एक भी किताब नहीं, रिक्शे पे है तो एक भी किताब नहीं। बांग्लादेश में जो एकमात्र किताब लिखी गई है पहले, वो एक कनाडियन में लिखा है, रिक्शा इन बांग्लादेश, वो किसी बांग्लादेशी ने नहीं लिखा, कोई साउथ इंडियन ने नहीं लिखा, ठीक है। भारत में कोई भी रिक्शे पे किताब नहीं है, वो पहली किताब मेरी है और दोबारा आत्मा की, अच्छा ठीक है। तो जब आप हेरिटेज को साले अंग्रेजों के हेरिटेज को आप बना कर रखते हैं, अपने हेरिटेज जो आपकी है उसको नहीं लिखते। तो अभी मैं गया था वहाँ, फिर गया था फरवरी 2013 में। तो वहाँ मैं करीब 5-7 दिन रहा। तो वहाँ रिक्शे आर्ट पे बहुत काम है, रिक्शा का जो आर्ट है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और उनको जो आर्टिस्ट हैं उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिले जो पढ़ना नहीं जानते, उनको जापान में जर्मनी में एग्जीबिशन में गए और वो छोटे से कोठरी में रहते हैं बनाते हैं। तो लेकिन वहाँ रिश्ते के आंदोलन नहीं है, रिश्ते के हक में कोई खड़ा नहीं। और मैं वहाँ रिक्शे के गैराज में गया मिला सकता हूँ। तो वो लोग जिन्हें ढाका यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ के रिसर्चर ने कहा नहीं नहीं कोई आंदोलन नहीं होता। मैंने कहा चलो ले चलो हमको देखते हैं। कहा नहीं नहीं वो हिंदी नहीं जानता, वो तो बंगला ही जानता है और आपकी बात नहीं समझेगा। मैंने कहा ले चलो यार, बॉडी लैंग्वेज से लोग समझते हैं। तो हमको ले गया गैराज में। तो जिस गैराज में मैं था उसको पहले मेरे साथ प्रोफेसर था, तो मैं बोलता था तो बोला कि अंग्रेजी में मैं बंगला में समझाता हूँ। तो गैराज वाले ने मालिक ने कहा कि मैं हिंदी समझता हूँ क्योंकि मैं जो है इंडियन मूवी का फैन हूँ और शाहरुख खान आमिर खान सब कुछ देखता हूँ, तो आप बोलो मैं सुनूंगा। तो उसको पूरे यहाँ की कहानी मैंने बताया। तो कहा कि मैं इसको आंदोलन करना चाहता हूँ, आप मेरे को भेजो। लेकिन बांग्लादेश से ही हम एक स्लोगन लिया वहाँ का, जब सवार में रास्ते में रिक्शा बैन कर दिया गवर्नमेंट में, उन्होंने एक जुलूस निकाला और उसका स्लोगन था, सेंट्रल स्लोगन था बांग्ला में ऐसा रास्ता थक गए जेखने रिक्शा चलबे सेखने, मैंने जहाँ भी रास्ता रहेगा वहाँ भी वहाँ रिक्शा चलेगा। तो यह हम दो बरस पहले की बात है। हाँ वो तो एक आध बार हुआ होगा। हाँ लेकिन वहाँ के ह्यूमन राइट्स, वहाँ का इंटेलेक्चुअल, उसमें वहाँ का ट्रांसपोर्ट प्रणाली, वहाँ का पर्यावरण भी, किसी को भी रिक्शा के फिक्र नहीं आया। और मैंने इसमें भी पसंद, तो क्या है कि ये जो मैंने कहा ना कि जिसका संघर्ष है वो नारे के तौर पर ठीक है कि वही लड़ेगा वही लड़ेगा, लेकिन एक्चुअल में नहीं लड़ता। उसकी जो फटी हालत होती है उससे वो नहीं लड़ता। तो मिडिल क्लास का जो आइडियलिस्टिक लड़के निकलते हैं उसको लड़ना पड़ेगा, जो डी क्लास होकर जाता है, ठीक है, अब उसको सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है, फिर वो मजदूर की तरह रह के काम करेगा। तो ये एजेंडा है। तो आप कभी घूम के आइए ढाका। तो मेरे के यहाँ बहुत बड़ा लाइब्रेरी, मैंने बहुत बड़ा मतलब छोटा ही है लेकिन डॉक्यूमेंट बहुत है। अच्छा, कहीं भी कुछ होता है ना वो मेरे यहाँ रहता है। तो एक रिसोर्स सेंटर है, अपने यहाँ भी एक ग्रुप था वो ख़त्म हो गया, उन्नयन नाम की एक संस्था थी। उन्नयन हाँ, मेरा जो मदर इन लॉ वहाँ पे काम करती थी, तो उसमें एक मेरा दोस्त था जय सिंह, हाँ वो तो डायरेक्टर था उनका। हाँ तो वो अब यहाँ नहीं रहता, वो दिल्ली में रहता है। हाँ और अब कनाडा चला गया। अच्छा, लेकिन उन्नयन बहुत अच्छा, मैंने पहले वाला जो एनजीओ जो आइडियलिस्टिक एनजीओ होता है ना ऐसा था मैंने सुना। तो उसमें एक अरुण देव हाँ, अच्छा, उसने यहाँ के रिक्शे पे बड़ी स्टडी की थी। अच्छा। रिपोर्ट है कि नहीं पता नहीं, पेपर हाँ, अच्छा, हाथ रिक्शे पे जादवपुरी तो बोलो जो दीवान बोलो ना जादवपुरी रिक्शा नहीं उन्हें काज पड़े अपनी जाने ना हमें देवता होते। तो अच्छा अरुण देव जो है वो बहुत साई है, वो कहीं जाता आता नहीं था। अच्छा, तो मैं अपने इवेंट में बुलाता था, बोला मैं तो कहीं जाता नहीं, मैं आऊँगा नहीं, तो मेरे इवेंट में जय ही आता था। तो जैसे मैंने पूछा कि आपने स्टडी कैसे किया, कहा देखो ये स्टडी मैंने नहीं किया, ये स्टडी अरुण देव ने किया है। अच्छा। मैं कलकत्ता में रहता था, मेरे घर के नीचे रिक्शे वाले ठहरते थे, तो विंग एक्टिविस्ट हमको हम उनको बुला के उनकी कहानियाँ सुनते थे ऐसे ही हो गया। हाँ, तो ये मैंने उसको सुन सुन करके इतना सुन लिया कि मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा, UPW में छप गया। तो पहला आर्टिकल आप सर्च करोगे UPW में तो उसी का मिलेगा। तो कहा कि लेकिन मेरा कोई बहुत डेप्थ काम नहीं है, तो अगर आपको रिक्शे के बारे में जानना है तो अरुण देव को पकड़ो। अरुण देव अभी कहाँ रहते हैं? कलकत्ते में, क्योंकि यूनियन बन हो गया तो कहाँ है पता नहीं, लेकिन आपको मालूम पड़ जाएगा। हाँ, वो तो हम घूम लेंगे। ठीक है, अब वो मेमोरी हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। क्या अपने काज करना है ना, उन्होंने तो उठे गए थे। नहीं नहीं, यूनियन के दफ्तर यहाँ जब था ना, तो मैं करीब 7-8 साल पहले मैं गया भी था, जब वो बंद नहीं हुआ था, केस चल रहा था, तो मैं गया था। तो वहाँ पे जो बैठे हुए थे, तो मैं गया, अंदर चला गया। मैंने कहा भाई अरुण देव है? बोला नहीं। मैंने कहा कि भाई रिक्शे वाला हमको चाहिए? बोला यहाँ कोई नहीं है, आप जाओ। हाँ, वो उन्होंने ठीक से रख नहीं पाया, जो उनका जो काम का जो आर्काइव था रख नहीं पाया। नहीं, लेकिन यूनियन के जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है सब उसके पास है, जय के पास वो है डॉक्यूमेंट। ইউনিয়নে তো মানবের বুক কাজ করতো না, মারা গেল যে তাহলে ইউনিয়নে কাজ করতো তো মনে গেল না, ছেড়ে দিয়ে উন্নয়ন উঠে গেছে এখন। 5-7 বছর আগে উন্নয়ন খতম হতো। তারপর নেই আবি উন্নয়ন নেই নেই, উনোনে আপস মে তয় পলে তো কেস বেস হো গয়া উচ্চন উঠে গেল কারণ উসকে বাদ উনোনে তয় করকে উসকো খতম কর দিয়া, আপস মে তয় করকে উনোনে বন কর দিয়া, উসকি আইডেন্টিটি খতম কর দি। এ আচ্ছা হি হুয়া, ঠিক আছে। অরুণ দেব, হ্যাঁ, আর आप बांग्लादेश से थोड़ा दोस्ती करो, जो खाता के लोग हैं मेरे पास कुछ एड्रेस हैं, है ना, वहाँ पर रिक्शा इंदराज वगैरह का, वहाँ के आर्टिस्टों का, तो उनसे आप बंगला में लिख करके बात करो, फ़ोन नंबर वगैरह है। वहाँ के जो आर्टिस्ट है बहुत बड़ा, उसका घर में गया हूँ कई बार, तो उसने कहा था कि आप मेरे को इंडिया में बुलाओ, तो मैं पैसे भी नहीं लूँगा, सिर्फ आप हमको रहने का और ट्रेन का किराया दे दो, क्योंकि हम लोग सब आपस में दोस्त हैं। तो मैं वहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ ही बुला सकते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। वो हाँ, पूरी दुनिया से उसके पास जो है, बड़े बड़े लोग अपना फ़ोटो भेजते हैं और कहते हैं कि रिक्शे पे बैठा हुआ, रिक्शे को चलाता हुआ वो बना के दो, और फिर वो बना कर खुद को भेज देता है, तो उसका ठीक ठाक चल रहा है। और उसके बहुत सारे कैटलॉग हमको दिखाया, कहाँ कहाँ एग्जीबिशन में गया था, क्या सब गया, तो रिक्शे पे बहुत काम हो रहे हैं। लेकिन चूँकि जो कंज्यूमर सोसाइटी है वो चाहता है कि जितने भी चीज़ हैं वो अबॉलिश हो जाए, फिर उसको हम डिस्कवरी करें और फिर उसको हम कंज्यूमर के प्रोडक्ट को लाएँ। भारत का संयोग है कि यहाँ ज़्यादातर जो टूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो जिंदा है। हाँ, और बिना यूरोप गए हुए अगर उस डेवलपमेंट को छोड़ के यहाँ के डेवलपमेंट को लाए, तो हम लोग सस्टेनेबल ऑलरेडी हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमको सिर्फ उसको छोटे छोटे काम करने की ज़रूरत है। ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज जो है सोसाइटी जब स्वीकार कर लेगा तो पोलिटिकल अपने आप कर, पॉलिटिक्स नहीं कर, पॉलिटिक्स में वो नहीं, दमखम नहीं, वो डरा हुआ रहता है, कोई भी पॉलिटिक्स, चाहे लेफ्ट का हो राइट का, कोई भेजूँगा आप देखना। ईमेल आईडी क्या है? राजेंद्र रवि नाम मेरा, जाए भूषा की बीड़ी जाए कथा बोलते हैं रवि। हाँ नहीं नहीं, राजेंद्र आर ए वी आई, राजेंद्र रवि आर ए वी आई लिखा ना, 1857@gmail.com। मैं कल क्या हमारा एक छोटा सुना ভবিষ্যতে দুটোকে বুঝি নিতে গিয়ে সারা ভবিষ্যতে বস দুটো দুটা যা না বোঝা লাগে তো ভবিষ্যতে 316। और आप लोग एक प्लान करो कि यहाँ के जितने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं जो खास करके गरीबों के हाथ में है, उसको पे स्टडी करके कंपाइल एक किताब के तौर पर, ठीक है, और उसको अगर जानना समझना हो तो कभी आप आ जाओ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो है अपने हिस्ट्री को, अपने मेमोरी को डॉक्यूमेंट करना भी एक चैलेंज है, क्योंकि ये अमीर नहीं कर सकते, गरीबों के कामों को अमीर नहीं लोग करते। हाँ, ये तो हम मानते हैं, हम अभी हम जो काम कर रहे हैं वो एक मैप का काम कर रहा है। अब शायद रोहित ने बोला होगा कल कि साइकिल साइकिल वालों के लिए एक मैप, साइकिल वालों खुद ही जो कलकत्ता में जो लोग साइकिल चलाता है ना, काम है संख्या अभी कम गया, बहुत कम है। बताइए कि कौन ऐसा खरीद साइकिल कार वाले में, कार वाले के यहाँ कौन ऐसा घर नहीं जो साइकिल में, बताइए। नहीं, हमने जिसके पास कार है उसके पास साइकिल है कि नहीं? नहीं है ही नहीं। उसके बच्चे जो बड़े होते हैं अभी अभी दो तीन बरस से साइकिल का, दो नहीं एक दो बरस से अभी साइकिल का एक रिसर्जेंस हो रहा है। इसके पहले जो हमने जो देखा 2000 से, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मेरा बच्चा है एखने हमारे नाता का छोटा साइकिल है, छोटा साइकिल है बच्चों के लिए, लेकिन वो जब बड़ा हो जाता है, जब स्कूल में पढ़ना शुरू करता है तभी वो नहीं है। कलकत्ता में साइकिल नहीं है, चलाता नहीं है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन साइकिल है कि नहीं? साइकिल तो पूरा साइकिल, इसका लेट हो रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 35% पॉपुलेशन ऑफ द साइकिल इस होता है, क्योंकि स्टेटस सोशल स्टेटस कम होता है, इसलिए साइकिल मेरे पास है लेकिन मैं चलाता नहीं हूँ, क्योंकि सड़क जो है अनसेफ है और मेरे पास गाड़ी भी, तो मैं उनको जान नहीं दूँगा, ठीक है। साइकिल में आंगन में चलाऊँगा, आस पास में चलाऊँगा, दोस्त का चलाऊँगा, स्कूल नहीं जाऊँगा, सोशल मीटिंग। गरीब लोग के साइकिल है वो हर जगह जाता है, क्योंकि उसके आज दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कौन कि कब तो ये हमने स्टडी किया था पूरे दिल्ली में, तो ऐसे करके जैसे मान लो कि बावन जन पूर्ण था जी, हम पूर्ण जो नहीं भविष्य में होता है, रिक्शे में कई मोड है, लॉजिकली हमारे जो ने बोला ना पैडल रिक्शे हो गया, तो बिचारा रिक्शा वैन हो गया, बाबा नहीं बोल रहे जानकाले बोल बोल है ना, गुड्स वाला जो बिना बिना वैन वाला है, इधर वाला है, फिर जो है ठेले चलते हैं, तो ऐसे करके 20-25 होगा हिस्ट्री ऑफ काम। तो अगर आप 20 चैप्टर बनाते हो और फिर 20 चैप्टर के बनाते हो किताब, तो ये बहुत ही एक हिस्टोरिकल काम होगा, इसमें हम लग सकते हैं अपन साथ साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्लानिंग आप कभी कलकत्ता दिल्ली आ जाओ तो मैं वहाँ, वो इसलिए मैं बुला रहा हूँ कि वहाँ पे हम जो देखोगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है कैसे है, अभी हम जो ले के जा रहे हैं कलकत्ता वाली किताब, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रिक्शा वाली किताब है, लेकिन अगर छोटा पब्लिकेशन का है तो आपको नहीं मिला होगा। तो मेरा कहना है कि मैंने देखा है बंगला में रिक्शा के ऊपर, हैंड पुलिंग रिक्शे के ऊपर किताब मैंने देखा है। तो आप ये सब कलेक्ट करो, हाँ ये सब तो चाहे बंगला में है चाहे अंग्रेजी में किसी भाषा में है ना, आप बंगला में तो भी कलेक्ट करो, ठीक है। क्योंकि इसको ये सब चीज़ें जो है ना आगे जाना चाहिए, हाँ एक्चुअली हो रहा है, क्योंकि चूँकि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो तो ऐसे वॉलंटियर ऐसे नौजवान है ना जो लोग साइकिल चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे हैं ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको इन्वॉल्व करके कि भाई आप स्टडी कर दो, वो फॉर्मेट वगैरह बना सकते हैं। हाँ, अगर एक सर्वे होना तो हम बहुत सारे लोगों के लेकर सर्वे करेंगे, जैसे हम करते हैं सर्वे का काम हम करते हैं। अच्छा, यह पे ये पॉलिसी जो बनता है जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कितना है, माने DCR में बनेगा क्या, AER में बनेगा क्या? नहीं, वो तो बहुत लंबा चलता है, तो हम एक काम करते हैं, हम सोचते हैं यहाँ पर ही सोचने कोशिश करते हैं, मेरा भी टाइम भी आप स्टेट ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, स्टेट के लिए ट्रांसपोर्ट पॉलिसी कैसा हो इस पर आप डिबेट चल रहे हैं, क्योंकि दिस इज स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक। और 74 अमेंडमेंट के बाद दिस इज सिटी लेवल, सिटी लेवल ना। हाँ, तो स्टेट सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग वार्ड। मेरा ख्याल यहाँ पर जो सिटी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी वो पुलिस का, कोलकाता पुलिस समझते हैं, उन्होंने हमको बोला कि यहाँ का जो नहीं नहीं उनके बस का नहीं, क्या है ना कि क्योंकि हमारे यहाँ थिंकिंग नहीं है कि हमको गवर्न कैसे करना है, इसलिए दिस इज ट्रैफिक पुलिस इज ए पार्ट ऑफ कोलकाता पुलिस या बंगाल, वेस्ट बंगाल पुलिस लाइक दिल्ली। इनकी 2 साल की ड्यूटी होती है, 2 साल के बाद चले जाते हैं। ठीक है, तो जो जब तक वो चलाने लायक हो जाते हैं तब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। उसमें भी अच्छे लोग हैं, है ना, वो कहते हैं जी मैं क्या करूँ, मेरी तो ड्यूटी ऐसा करना चला जाती है। तो ये क्या है कि इसके लिए अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से ट्रैफिक होना चाहिए, उसको वो पुलिस से लिंक कर दे, क्योंकि लाइन ऑर्डर का भी मामला होता है, लेकिन देर इज सेपरेट बिंग, क्योंकि लाठी वाला मामला नहीं कि आप डंडे चलाते रहते हैं, तो काफ़ी रिसर्च वगैरह का होता है। ठीक है, आप आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो हमको वहाँ पर, वो जो अखबार है उनका बच्ची का जो मेल आई डी है ना, मेरा मेल आई डी, मेरा फ़ोन नंबर भी दे रहा हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यह हमारा लिटिल मैगजीन है जो 2 महीने में एक निकलता है। हम लोग नंदीग्राम के समय में मैं दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ था। अच्छा। तो दिल्ली बंगाल भवन पे जो कब्जा वगैरह हुआ कई बार, तो सब हम लोगों ने कराया था। और जो CPM के दफ्तर वगैरह जब मेरा की यहाँ पे घेर के रखा था, तो हम लोगों ने वहाँ घेरा था। আমারটা অন্য কাজ আছে, উনি কাউচটা লিখেছেন, ও যেটা কাউচটা ওটা দিয়ে আর দুসরা কি ইসকে সম্বন্ধিত জিতনে ভি ডকুমেন্টস হ্যাঁ সাইকেল সাইকেল রিক্সা যে বন্দিশ হয়ে গেছে ও সব নিকালবা কে রাইট টু ইনফরমেশন ক্যোঁকি ও সবকো রিভাইভ করনা পলিসি যা বনাও হো উসকো রিভাইভ করনা তো কহাঁ পে ক্যা ব্যারিকেডস ইভেন কি আর্টিকল লিখনে মে उसका रिफंड देना देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है अपन लोग ये छोड़ देते हैं पत्रकारिता में कि सिर्फ गुप्त सूत्रों से पता चला जाता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ये क्या है, ये सब चीज़ें जो है ये सब करके रखना चाहिए, है ना। मैंने पूरे मेरे के यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल के 1962 से पहले के सब दिल्ली के डॉक्यूमेंट्स आए और वो मिलते नहीं थे, वो लाइब्रेरी वगैरह से मैंने बहुत कोशिश करके फ़ोटो कॉपी कराया है, वो सब मैंने रखा हुआ है। पंजाब का एक है, पटना का है, कई जगहों का है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि कॉरपोरेशन का जो लॉ है कि या तो यहाँ का होगा या तो पंजाब का होगा, क्योंकि उसमें एक क्लॉज आता है कि हमने ये प्रस्ताव पारित किया कि ये पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो कानून है उसका हम डॉक्टर, तो 2-3 जगहों सोच से आए हैं, कुछ साउथ से आए हैं, कुछ पंजाब से आए हैं, कुछ इधर से आए हुए हैं, तो आप ये सब निकाल के रखते हैं। और उसकी ज़रूरत क्या है कि क्या हिस्टोरिकली कितनी दयनीय हालत में था, अगर नहीं था तो आप कैसे, क्योंकि रोड जो है इनिशियली पैदल चलने वाला है, इन्होंने अवैध कब्जा किया उसको मतलब तो पीते काटे हाल समझ जाओ ना, वी आर नॉट इनटू ठीक है चेक करके ओके थके দেখছি আমি মধুর দাকে বললে মধুর দাস কি আমার সরাসরি দেখবে হয়ে গেছে যার সাথে আছি তাকে জিজ্ঞেস করি साइकिल जो चलाते साइकिल को लेकर जो जिनका प्रोफेशन है सामान बांटते हैं। अरे आप सुन ला तुरचे আমার গরীব মানুষের প্রতি দরদ বেশি আমি চেষ্টা করছি আরে আমার আছে দরদ মানে একটা মানুষের ক্রাইসিস আমি কি ফিল করা তো उनका यूनियन है अच्छा रजिस्टर्ड हो गया क्या रजिस्टर्ड है ठीक है लेकिन हम लोग यूनियन नहीं ठीक है हम आइडियोलॉजिकली हम लोग আইডিওলজিক্যালি সাইকেল চালাতে হবে উনকো ভি যা না আমি বলছি তো যার যে মদনদার লোক তাকে আমি বলতে বলবো কথা আর কি বলবো কি বলবো দেখো শামিল করো হ্যাঁ রঘুনাথ আপনাকে যাই ওর সাথে দেখা করতে বলবো আমার বহুত আচ্ছা দোস্ত यहां कोई क्लब है क्या সাইকেল ক্লাব হো উনকো পকড়ো হ্যাঁ কোচিং সেন্টার হে জো ওই কলকাতা ইসলিয়ে কিউকি চাহে বড়ে লোক কা লেকিন উসকো পকড় কে রাখনা হ্যাঁ হ্যাঁ उसको छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ने से ज़्यादा बड़ा हासिल करना है उनको बगड़ करके उनको अंदर जो है एक डेमोलाइज करो जो साइकिल चलाते हो और एक रोड कम से कम बयान तो दो अगर नहीं आओगे तो कम से कम पर्चे में नाम तो लिखाओ हम एक एनुअल साइकिल रैली ऑर्गेनाइज करना शुरू किया पिछले वर्ष इस वर्ष से फरवरी जनवरी फरवरी मेरे पास फिल्म है वो भी मैं देख रहा हूँ ठीक है तो वो जो एनुअल साइकिल रैली है वो सारे दिन पूरे कलकत्ता शहर चक्कर मारते हैं हम पूरे 70 किलोमीटर 70-80 किलोमीटर वो सर्कुलर है जहाँ से शुरू करते हैं वो घूम के पूरा शहर घूम के नक्शा कैसे बना रहे हो आप लोग आप मैप लेकर हाँ एक किसके लिए ये साइकिल साइकिल के लिए मैप मैप वो सैटेलाइट मैप लिया और उस वो लेकर हम एक वार्ड में घूमता है एक सुबह एक वार्ड में घूमता है कि क्या रोड है क्या पब्लिक ये एक पब्लिक इवेंट के लिए तरह करते हैं हम पोस्टर पोस्टर लेके कि यहाँ का साइकिल मैप हो रहा है ये इस वार्ड का कि इस वार्ड का इस पार्ट का तो हम करते हैं कि ये जो ये रास्ता है क्या ये रास्ता उस रास्ते से जुटे है क्या चलो निकल कर देखते हैं और लोकल जो लोग हैं वो शामिल हो रहा है इसमें तो ये हमारा एक पब्लिक इवेंट है पहले हम जो पब्लिक इवेंट 2010 से शुरू किया था वो सिग्नेचर कलेक्शन इस बैन के खिलाफ अभी बैन और जो ज़बरदस्ती वो उतना ज़्यादा नहीं है इसीलिए वो हमें पब्लिकेशन भी किया हाँ उस साइकिल के लिए पब्लिकेशन भी किया पब्लिकेशन भी किया छोटा छोटा पैम्फलेट बनाया बनवाया हाँ और तो मेरा एड्रेस है ना हाँ हाँ हम सब भेज देंगे हाँ सब भेज देंगे हमने करीब बहुत बहुत जगह में हर महीने एक एक एक एक वार्ड में हम एक एक कर एक एक वो सिग्नेचर कलेक्शन राइट हम लेते अगर मान लो कि आप कोई ऐसा डायलॉग वगैरह करो तो लोग आ जाएंगे जैसे अपन कल आए थे बात कर रहे तो अगर साइकिल समाज हो करें तो आप इनिशिएटिव लो मैं इसी तरह हूँ कि जो डायरेक्ट भी जुड़े हुए हैं उनको भी इनिशिएटिव लेना चाहिए और कई लोग मिल करके ले अलग अलग हम सब अक्सर एक साथ मिल के ही काम करते हैं तो फिर जैसे मान लो कि कुछ ऐसे महीने में एक बार कि हमारा शहर कैसा हो इस पर आप सोचना विचारना एक थिंक टैंक का काम कर रहे हो ना तो उसका एक बातचीत का शुरुआत करते हैं ठीक है और इसमें कोई बाहर से आ रहा है तो ठीक है तो ठीक है तो कोलकाता आने जाने वाला है क्या कोलकाता आता है मैं आते रहता हूँ ठीक है आप मेल पे ईमेल पे ठीक है मेरा हाथ ही करना ফোন গরিব মানুষ কি বললে ও একজন ভর্তি করা তার পিজিতে, তার লাংস ক্যান্সার হয়েছে, এই লাং ক্যান্সার হয়েছে, লাংসে একটা না কিছু ফুটো টুটো অপারেশনে ডেট পাচ্ছে না, ভর্তি করা তাই মরণকে দিয়ে ভর্তি করা ধান্দা সব, মানে গরিব মানুষটা ধান্দা নয়, মানে যে বলছে সে ধান্দা বাজি, সে কোনো না কোনো কাজে ওকে লেগেছে, এবার ও জিনিসটা আমার ঘরে চাপাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ ওই জন্যই বললাম যে তোর চাই গরিব মানুষকে তোর চাই বেশি ইয়ে করি, ধান্দা ছাড়া কিছু তো বুঝি দাও, ও একটু খেয়ে বেয়ে পড়ে আরেকবার দয়া করে হাত ধুতে গেছে, কাজের লোক না একদম ঠিকঠাক আছে, এদিকে আসবি না।